sana, kisha na kashfa lunda zinafuata sina namna. Naendelea kusali na mini kuna manane, na kwa siku na kwa mchana siku pili life goes on. Wanajifanywa na dis kumbe wanabais, wanajifanywa na beef they recognize nipo tight. Kumbi huja kwa jina langu, wengine wanapata chumba kwa kutumia jina langu. Siongelei mabinti wanaojifanya madem wangu, na sizungumzi wa pambe wanaojifanywa shikaji zangu. Na sisitiza sina demo, shikaji zangu wanafahamika na na keep it real, malengo yangu yatafika. Hamwamini na kakimya kuonyesha kwamba na kile mkidhani nakosa hoja, hamna vichwa ni midoli. Hatuwezi kuchonga wote, na nyamaze ni mwongea au nyamazeni mimi niongee, kisha tuache watu waamue. Siwachuki madui ila sijigongi kwa wakijigonga, heri yao wakini mwaga shauri ya wao. Sifanyi mambo adhile yone wala sioti kuwa mtume, wafazikane hujalewa mwenzako mtazame. Mawazo na kwa sawa au viwango duni vya life, washikaji wanapaliawa mitai na sira, najua nani anaogopa kuchukiwa. Wajinga wakiwa na jazba ya wajanja naenda sawa, na kwenda commercial michongwe ni gyokio. Sidhani naimba mapenzi lilo mlupo nirudie, nasogelea warembo kibiashara na sio jinga, ni karibu na olimbwende kama anko shimu mdenga. Zimia bovu washikaji zangu kama ATM kadi yangu, na wanaojua wanaoniponda kama navyojua machangu. Naigiza ubwege ili mradi siku ziende, na wakidhani wananichora na wanashika pembe. Toka kwa B, ushauri wa kirafiki, msiseme wakati sipo, nahitaji mawazo yenu anafi. Njoni tuongee, nitaheshimu maoni yenu na nitawafanya washikaji, sitadhuru madem wenu. Japo watu wanakuza kisa cha ugomvi sikioni, ni vita vya kinyangemo, wapiganaji hawaonekani. Siache niishi kisungura kujificha ndani ya boga, kisha tembo alimeze na toleo linaponoga. Hii ni kwa mtaa.